ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परस्तस्मात्तु भावो न्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार की सृष्टि होती है, पालन होती है और प्रलय होती है, परंतु इस भौतिक संसार के अतीत एक आध्यात्मिक विश्व है जिसका सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं होते हैं, और इस भौतिक संसार का प्रलय के पश्चात भी वो आध्यात्मिक जगत वैसे रहते हैं। इस भौतिक संसार का एक नाम है भव, भगवान शिव का एक नाम है भव या भवानंद। भव का मतलब जिसका फायदा होते हैं, और जैसे गीता में श्री कृष्ण और कहते हैं कि जातस्या ही ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च, जातस्या ही ध्रुवं मृत्यु, कि जो जन्म लेते हैं उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित होते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, जो सत है वो सदैव रहते, जो असत उसका नाश निश्चित है। तो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है। भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको निदर्शन देते हैं जिससे हम इस भौतिक संसार से वो अप्राकृत चिन्मय आनंदमय जगत जा सकते। वो चिन्मय जगत का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी है और ब्रह्म संहिता में भी है। चिंतामणि प्रखर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा कहते हैं कि वो आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं जो गोलोक धाम आध्यात्मिक धाम कि अधिष्ठात्री है, और जो वो आध्यात्मिक जगत के निवासियों के जीवन है। उस आध्यात्मिक जगत में वो सब कुछ चिंतामणि से बनाया हुआ है। जैसे एक बिल्डिंग ईट और सीमेंट से बनाया हुआ, स्टील रॉड से बनाया, और ज्यादा दिन नहीं रहेगा, शायद 40-50-60-70-80 ज्यादा से ज्यादा 80 साल रहेगा, फिर सब टूट जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब प्रकार चिंतामणि प्रकार सदम का मतलब मकान, वो सब बिल्डिंग सब दयाल सब कुछ चिंतामणि से बनाया हुआ। चिंतामणि दो प्रकार है, एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। इस भौतिक जगत में वो चिंतामणि जो मिलते हैं अथवा कल्प वृक्ष जो मिलते हैं, उससे स्पर्श करने से लोगों की सब इच्छाओं की पूर्ति होती है। आध्यात्मिक जगत में चिंतामणि उस प्रकार है जिससे स्पर्श करने से सब इच्छाओं की पूर्ति होती है, परंतु आध्यात्मिक जगत में सब वैकुंठवासियों की एक ही इच्छा है कि कृष्णा संतुष्ट होंगे। तो ये अंतर है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में, आध्यात्मिक चेतना और भौतिक चेतना में। भौतिक चेतना में क्या इच्छा होती है? मैं सुखी होऊंगा। और आध्यात्मिक चेतना क्या है? मेरे सब काम से, वचन से, प्रयासों से, चिंतनों से भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे। तो जो इस प्रकार सदैव सोचते रहते हैं कैसे कृष्ण संतुष्ट होंगे मेरे सब कुछ करने से, वे चिंतामणि धाम निवासी होने के लिए अधिकार मिलते। चिंतामणि प्रखर सत्म सुख कल्प वृक्ष और सभी वृक्ष कल्प वृक्ष होते उस प्रकार है। जो कल्प वृक्ष जो सभी भक्तों की इच्छाएं की पूर्ति करते हैं, कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु और वो भौतिक आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम में क्या है? ज्यादा फैक्ट्री है क्या? बड़ा हाईवे है क्या जिसमें 5 किलोमीटर लंबी ट्रैफिक जाम होते हैं? ऐसे में हम देखे नहीं, वो हाईवे प्रगति का मार्ग। प्रगति है कि पहले वो 2 किलोमीटर का जाम था, अभी 5 किलोमीटर का, यही प्रगति है। नहीं, वहां पर लाख लाख गाय है। और किस प्रकार? सुराबी गाय, भगवान कृष्ण की प्रिया। और ये सब गाय प्रचुर दूध देते हैं। और वो दूध किस प्रकार है? वो उस प्रकार जो हम पैकेट में ही मिलते हैं ऐसा नहीं है, जिसमें कम से कम 12 प्रकार का केमिकल है और उसका खाने से हम तुरंत कैंसर मिलते हैं, उस प्रकार का दूध नहीं है। वो दूध भगवान कृष्ण का अति प्रिय है। वो नवनीत है, नहीं नवनीत कौन है? तो भगवान कृष्ण का एक नाम है नवनीत प्रिय और दूसरा नाम है नवनीत छो। तो नवनीत इतना सा अच्छा लगता है कि दूसरी गोपियां के मकान से चोरी करते हैं। तो हम किस प्रकार भगवान का भजन करते हैं? एक बड़ा चोर, हम सब डाकू है, हमारा नेता है एक सबसे बड़ा चोर, चित्त चोर, भगवान हरि। हरि इस नाम का अर्थ है जो चोर है। तो चित्त चोर भगवान कृष्ण, वे चोर है, झूठ बोलने वाले है और सब दोष है। लेकिन भगवान कृष्ण जो कुछ कहते, जो साधारण व्यक्तियों में दोष होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार में वो पूजित होते। तो ये फर्क है, भगवान कृष्ण सब कुछ जो कहते वो पूजनीय है। अंग्रेजी में ये कहावत है, गॉड इज गुड, भगवान अच्छा है। सब कुछ जो भगवान कहते हैं वो सब पूरा विश्व का कल्याण के लिए होते। तो आध्यात्मिक जगत में दूध प्रचुर होते हैं और उससे नवनीत घी और अनेक प्रकार की स्वादिष्ट आइटम बनाया है, बनाना है, और सब कुछ कृष्ण का सुख का हेतु से सब काम करना है, सब कुछ करना है। तो लक्ष्मी सहस्र शत वैकुंठ जगत में लक्ष्मी असंख्य है, और गोलोक धाम में गोपियां असंख्य है। वैकुंठ इस भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर वैकुंठ धाम है, जिसमें चतुर्भुज नारायण विराजमान है और राज्य करते हैं, और उसके ऊपर गोलोक धाम है। गोलोक धाम में तीन कक्ष है, एक है द्वारका, एक है मथुरा और एक है वृंदावन। इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, इस पुण्य भारत भूमि में द्वारका है, मथुरा भी है और वृंदावन भी है। ये सब धाम है, कृष्ण के धाम है, जो इस भौतिक जगत में व्यक्त होते हैं, परंतु वास्तव में ये द्वारका धाम, मथुरा धाम और वृंदावन धाम पूरा आध्यात्मिक है। इसलिए जो व्यक्ति देह त्याग करते हैं द्वारका, मथुरा या वृंदावन में, वो व्यक्ति सीधे भगवान का धाम जाते हैं, पूरी मुक्ति मिलती है, क्योंकि वे भगवान का धाम में है। वाराणसी में भी, वाराणसी प्रसिद्ध है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जो वाराणसी में देह त्याग करते हैं वो मुक्ति मिलते है, कैसे? भगवान शिव की कृपा से। और वो कृपा किस प्रकार होती है? विश्वनाथ का काशी धाम में जो लोग मार जाते हैं उनके पास भगवान शिव आते हैं और मृत्यु प्राप्त होने वाले व्यक्तियों के कान में राम नाम कहते हैं, राम राम राम। तो भगवान विष्णु मुक्ति प्रदाता है, और भगवान शिव मुक्ति देते कैसे? राम नाम कहने से। तो वो आध्यात्मिक जगत का वर्णन है ब्रह्म संहिता में, श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता में, और सब सात शास्त्र में आध्यात्मिक धाम का वर्णन है। भगवद गीता में भौतिक जगत का वर्णन है दो शब्द में, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में बहुत बहुत विभाग है, बहुत बहुत विषय का पढ़ना होते हैं, भूगोल, पदार्थ विज्ञान, इतिहास इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस भौतिक जगत विस्तार है और उसका वर्णन लगभग असीम है, परंतु भगवान कृष्ण जो महान ज्ञानी है, सर्वोच्च ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, इस भौतिक जगत का वर्णन केवल दो शब्द में कहते हैं। सब कुछ जो भौतिक जगत में है, सब कुछ तो दो शब्द में वर्णित होते हैं। कैसे? वो दो शब्द क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, अनित्यम असुखम लोकम। इस भौतिक जगत दुखमय है, हम जितने भी उन्नत व्यक्ति होते हैं, हम जितने बड़ा हाईवे बनाते, जितने बड़े फैक्ट्री बनाते और जितने भी स्वर्णित गुजरात होते हैं और जितने भी महान भारत होते हैं, पूरा भौतिक जगत दुखमय होते हैं। और यदि हम सोचते तो ठीक है, दुखमय है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा सुख भी मिलता हूं, तो बहुत बड़ा टीवी खरीद लिया था तो उससे मुझे सुख मिलता हूं, और उससे ज्यादा सुख नहीं मिला तो टीवी में देखा सब बड़े बड़े लोग तो अपना मकान में बड़े बड़े कुत्ते रखते हैं, तो ठीक है मैं भी एक बड़ा कुत्ता, विदेशी कुत्ता, भारतीय नहीं विदेशी, पेडिग्री फर्स्ट क्लास कुत्ता खरीद लेता हूं, तो कुत्ता से ही सुख मिलता हूं, तो पत्नी से ही सुख नहीं मिला, ससुरी से सुख बिल्कुल नहीं मिला, तो ठीक है एक कुत्ता कुत्ता मुझको ज्यादा प्यार करेगा, हम दो हमारे दो, मैं मेरी पत्नी बेटी और कुत्ता, तो ऐसे मैं सुखी रहता हूं बड़ा टीवी और बड़ा कुत्ता के साथ, लेकिन अशाश्वतम, कुत्ता मर जाएगा या तुम मर जाओगे या टीवी टूट जाएगा, अशाश्वतम। स्वर्गवासियों देवगण अमर बोलते हैं, नहीं अमर, अमर का मतलब जिनका मृत्यु नहीं होते, ये शब्द गलत है, गलत नहीं है क्योंकि हमारा जीवन आयु से उनका बहुत बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन स्वर्गवासियों के लिए भी एक दिन आएगा जिसमें वो स्वर्ग सुख समाप्त हो जाएगा, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शीने पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, भगवद गीता में सब ज्ञान है, उसमें स्वर्ग का वर्णन है कि लोग जो स्वर्ग जाते हैं तो विशाल स्वर्ग सुख उपभोग करते हैं, वो स्वर्ग सुख वो मायिक सुख है क्योंकि भौतिक जगत दुखमय है, तो सुख अनुभव करते हैं तो अप्सराओं के साथ नाचते हैं और वो सोमरस पीते हैं, वो बहुत चुष्ट शरीर होते हैं, लेकिन एक दिन आएगा तो अप्सराओं के साथ नाचते हैं और फिर एक्सक्यूज मी सर तुम्हारा समय हो गया तो वापस जाओ गुजरात में फैक्ट्री काम करो नाइट शिफ्ट नहीं चलेगा वापस क्षीणे पुण्य वो पुण्य कर्म करने से लोग स्वर्ग जाते हैं और पुण्य किस प्रकार है जैसे बैंक में हम जमा देते हैं तो हर हफ्ते यदि कुछ जमा देते हैं तो लाख लाख पैसा ऐसे बढ़ जाएगा फिर अगर हम निकाल देते हैं और वो पैसे से बहुत सारे चीज खरीद लेते हैं एक दिन आएगा जिसमें हम बैंक जाएंगे और कहेंगे तो मुझे और भी पैसे दो नहीं और कुछ नहीं तो इस प्रकार वो पुण्य कर्म करने से लोग स्वर्ग जाते हैं और पुण्य का बैलेंस जब खलास होते हैं तो वापस आना है इस दुनिया में तो ये भौतिक जगत दुखमय और स्वर्ग की छाया होते हैं वास्तव सुख सुख की छाया होते हैं वास्तव सुख नहीं होते, तो ये भौतिक जगत है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते, आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैविक। आध्यात्मिक क्लेश है जो अपने शरीर से अपने मन से आते हैं, अधिभौतिक दुख कि दूसरे प्राणियों हमको दुख देते हैं, और अधिदैविक प्राकृतिक उपद्रव जैसे कुछ दिन के पहले बहुत ज्यादा गर्म पड़ता और अभी शीतकाल आ रहा है तो कभी कभी ज्यादा गर्मी पड़ते, कभी कभी ज्यादा ठंडा पड़ते, कभी कभी बारिश ज्यादा होती है और कभी कभी कम होते हैं, तो ये सब अधिदैविक क्लेश कहते हैं और ये सब है भौतिक जगत। परंतु परस्तस्मातु भावो न व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, एक सनातन धाम है, भगवान कृष्ण का धाम है, वहां जाने के लिए प्रयास करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम ऐसी साधना कर सकते जिससे हम भगवान का धाम जा सकेंगे। हम क्यों इस भौतिक जगत में है? कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दया संसार दुख। हम इस दुखमय संसार में है क्योंकि हम कृष्ण को भूल किए हैं। कृष्ण हमारा वास्तव प्रभु है, हितैषी है। कृष्ण हमारा वास्तव बंधु है, वे हमारा पिता माता पंच रस है, भक्ति रस। यदि हम चाहते हैं हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं हम गोलोक धाम में वृक्ष या पक्षी के रूप में भगवान की सेवा कर सकते हैं, या सेवक के रूप में। इस भौतिक जगत में नौकरी करना लोग अच्छा नहीं लगते, नौकरी करना। कुछ सालों के पहले सूरत में एक साइन बोर्ड में देखा एक विज्ञापन, नौकरी छोड़ो अपना व्यापार करो। नौकरी लोग ऐसा, नौकरी वो नीच है, नीच कर्म। लेकिन भगवान की सेवा वो सर्वोत्तम है। भगवान का सबसे तुझ दास पूरा दुनिया के सब बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इत्यादि से बहुत बड़े हैं, जो भगवान का मंदिर में झाड़ू सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के खेल में पूरा दुनिया में सर्वोत्तम व्यक्ति है। इसलिए पूरी धाम में आज तक ये पारंपरिक प्रथा है कि रथ यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ का रथ का चलाने के पहले पूरी का राजा रथ पर झाड़ू सेवा करते हैं। वे राजा है, सब प्रजाओं से मान्य है, परंतु स्वीकार करते हैं कि मैं लोग दृष्टि में जितने बड़े भी हो मैं भगवान जगन्नाथ का तुच्छ दास हूं। तो चार भक्ति पंच रस है या चार मुख्य रस है, भक्ति रस, भगवान का दास होना, भगवान का दोस्त होना, भगवान की पिता माता होना और भगवान की प्रेमिका होना या पत्नी होना। पिता हमसे जगतो माता धात पितामहः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जगत की पिता है, माता है, पितामह धाता, सब कुछ ही है, परंतु भक्तों चाहते हैं भगवान कि भगवान हमारे पिता होने से और भी अच्छा है कि हम भगवान के पिता होंगे। तो कैसे संभव है? भगवान सब प्राणियों का मूल स्रोत है, भगवान के कोई पिता माता नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वे सब के पिता माता है, परंतु प्रेम रस, भक्ति रस की पुष्टि करने के लिए भगवान की लीला शक्ति से आयोजन है कि भगवान जिनके पिता माता नहीं है उनके पिता माता होते हैं, क्योंकि पिता माता उनके संतान की पूरी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व लोक की पूजित होते हैं, वे एक असहाय निर्बोध जैसे बालक का रूप ग्रहण करते हैं, जिससे उनके पिता माता उनकी स्नेहमय सेवा कर सकते। तो ये भगवान का एक और अद्भुत लक्षण है कि वे सर्वोपर होते हुए भी उनके भक्तों का प्रेम से अधीन होते हैं, उनकी प्रेममयी सेवा ग्रहण करने के लिए। और सर्वोत्तम रस है श्रृंगार रस, द्वारका धाम में रुक्मिणी आदि महिषीगण रानियों 16108 रानी है, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं पत्नी के रूप में। मथुरा में मथुरा की नारियों भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, और विशेषकर वृंदावन धाम में व्रज गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तमा सेवा करते हैं। वो सेवा गोपियां की अति रहस्यमय है, क्योंकि व्रज गोपियां की एक भी इच्छा नहीं है इस इच्छा के अलावा कि भगवान श्री कृष्ण की पूरी प्रसन्नता होगी। तो चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है व्रज भक्ति, व्रज भक्ति, विशेषकर रम्या कचिद उपासना व्रज वधु वर्गेन या कल्पिता, विशेषकर व्रजवासियों जिनमें व्रज गोपियां सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। उनका प्रेम वितरण करना, वो व्रज प्रेम प्राप्ति अति दुर्लभ है। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु इस कलि युग में, जिसमें लोग साधारण धर्म से बहुत दूर है, और सर्वोत्तम धर्म जो कृष्ण भक्ति, उससे और बहुत बहुत बहुत ज्यादा दूर है। तो चैतन्य महाप्रभु अति उदार है, और इस कलि युग में जिसमें लोग की कुछ अर्हता नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, तो इस घर कलि युग में चैतन्य महाप्रभु सर्वोत्तम भक्ति भाव का प्रचार करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार वंदित होते हैं, नमो महावर न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशय नमः। अर्थात चैतन्य महाप्रभु महावदन्य है, अर्थात अति उदार है। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण प्रेम प्रदाता है, वे कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? वे राधा और कृष्ण का उन्मिलित रूप। भगवान कृष्ण उनकी परम प्रेमिका श्री राधा दोनों एक साथ आते हैं चैतन्य महाप्रभु का रूप में। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वे कृष्ण जो द्वारपयुग में आए थे 5000 वर्षों के पहले, वो एक ही कृष्ण कृष्ण चैतन्य का नाम लेके 500 वर्षों के पहले आए थे। वो कृष्ण श्याम सुंदर है, उनकी अंग ज्योति अंग खंती श्याम श्यामल वर्ण है, और कृष्ण चैतन्य गौर सुंदर है, उनका अंगकांति गौर अर्थात सोना जैसे है पीला। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे और हमको सर्वोत्तम भक्ति मार्ग दिए थे, सबसे सरल उपाय से। चैतन्य महाप्रभु हमको नहीं बताया कठोर तपस्या करना, हमको नहीं बताया कठिन यज्ञ बनाना, हमको नहीं बताया कुछ कौठिन्य चैतन्य महाप्रभु हमको नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु हमको केवल यही उपदेश दिए है, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जो बलराम स्वरूप है, कृष्ण आया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और बलराम नित्यानंद के रूप में, वे दोनों आए थे और सब सन्यासी थे, और इस भिक्षा मंगा कि सबको बताया राधा कृष्ण बोलो हमारे साथ चलो और राधा कृष्ण बोलो। तो राधा कृष्ण का नाम बोलना कैसे होते हैं, विशेषकर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामंत्र के द्वारा। इस महामंत्र जपने से भगवान कृष्णा की पूजा होती है, श्रीमती राधिका की पूजा होती है, सब ब्रजवासियों, मथुरावासियों, द्वारकावासियों, वैकुंठवासियों की पूजा होती है, पूरा चिन्मय जगत की पूजा होती है, पूरा आध्यात्मिक जीवन संपूर्ण होते हैं इस हरे कृष्ण मंत्र जाप और कीर्तन करने से। इस हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण और उनका धाम से अभिन्न है, और विशेषकर इस कलि युग में जिसमें नाम संकीर्तन युग धर्म है, इस महामंत्र बहुत प्रभावशाली है। हमको, हम जो दीनहीन पतित कलि युग के पतित जीवों है, हमको उद्धार करने के लिए इस हरे कृष्ण मंत्र का बहुत प्रभाव है, क्योंकि इस हरे कृष्ण मंत्र श्री कृष्ण से अभिन्न है। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवता नाम होते होय सर्व जगत निष्ठा। इस कलि युग में भगवान कृष्ण का अवतार है श्री कृष्ण का नाम के रूप में, और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जपने से तो पूरा जगत का निस्तार हो सकते हैं। हम पतित है, हम कृष्ण से बहुत दूर है, परंतु उनका नाम उच्चारण करने से हम तुरंत ही भगवान कृष्ण की पूरी कृपा मिल सकती, और उनकी कृपा से हम अधिकार मिलेंगे वो अप्राकृत चिन्मय गोलोक धाम जाने के लिए। तो ये जीवन की संसिद्धि है। चैतन्य महाप्रभु हमको इस सर्वोत्तम रास्ते दिखाया, और चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु की वाणी हमको प्रदान किए थे। तो हम जहां भी हो, गुजरात में, अफ्रीका में, इंग्लैंड में, चीन में, तो हम जहां जहां भी हो, हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन से जीवन की पूरी सिद्धि मिल सकती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बताए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कहिलम ए महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यही महामंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र। यह जप किए सबे खड़े निबंध, और सब इस हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो। कैसे? वो सब भक्ति नियम पालन करके। हरे कृष्ण मंत्र कहने से सबका उपकार होते हैं, परंतु परम उपकार होते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का फल तुरंत मिलते है यदि हम भक्ति सदाचार पालन करते। भक्ति सदाचार का मतलब वो सब प्रकार का पापाचरण वर्जन करना, और सब कुछ जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति में वो सब ग्रहण करना। क्या अनुकूल है भक्ति में, उसका विस्तृत वर्णन है श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में, जो आशा है बुक टेबल पर उपलब्ध है। उसका संक्षिप्त वर्णन है वो कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी पुस्तिका में। तो यहाँ हुई थी इससे इस हरि कृष्ण महामंत्र जप करने से सर्व सिद्धि होई बई सभा सब लोग चाहे भी भारतीय अभारतीय हिंदू अहिंदू युव वृद्ध पुरुष नारी शिक्षित अशिक्षित कृष्ण भक्ति में सब का स्वागत है। ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु किसी को कहते तुम भक्ति में मत जाओ, तुम अयोग्य हो, ऐसा नहीं है। अयोग्य है केवल एक श्रेणी के लोग जो वैष्णव अपराधी है, जो वैष्णव जनों को अपराध कहते हैं, विष्णु और वैष्णव अपराधी। कृष्ण भक्ति के लिए अधिकारी नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु तो शराब पीने वाले उनको भी कृपा प्रदान किए थे, जो गौ हत्याकारियों और गौ मांस खाने वाले उनको कृपा प्रदान किए थे सबको। मतलब जो शराब पीने वाले थे, मांसाहारी थे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो सब कुछ वर्णन करके शुद्ध भक्त बन गए थे। तो यहाँ होते सर्व सिद्धि होई बे सभा, सब योग्य है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्व क्षण कहो नाम विधि नहीं है, सदैव हर क्षण में हरि कृष्ण इस महामंत्र जप करो। और यदि हम ऐसे कहते हैं हमको और कुछ दूसरा विधि पालन करने का कुछ भी आवश्यकता नहीं रहता, कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं है, अलग अलग मंत्र उच्चारण करने का जरूरत नहीं है, अलग अलग देव देवियों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यही सब भक्ति में बाधा है। तो भक्ति अनन्य होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए भक्ति में, यही समझना चाहिए कि कृष्णा प्रभु है, मैं कृष्ण का दास हूं और मेरा पूरा स्वार्थ साधित होते हैं कृष्ण का भजन में। तो हम गोलोक धाम जानना चाहते हैं और उपाय है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आप जरा सा इस हरे कृष्ण मंत्र पूरा विश्वास के साथ कहिए, चैतन्य महाप्रभु का दास मुझको यहाँ लेके आया खाली ये बात कहने के लिए, हरे कृष्ण कहो, इस दुखमय जगत में सुखी रहो कृष्ण की कृपा से, एक ही सुख है कृष्ण भक्ति सुख, और इस प्रकार पूरे जीवन में कृष्ण भक्ति करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से योग्यता मिलो वो गोलोक धाम जाने के लिए। हरे कृष्ण।